Een outfitje. Zijn live op Radio Potpourri natuurlijk. Idiote toestand hier, joh. Ja, ik was... Kun je een beetje normaal doen hier? Ik was het aan het vergelijken met Burning Man, met steampunk. En dat ik dan dit wel echt veel leuker vind. Ik niet, steampunk. Dit is hoe ik... Ik ben nooit bij... Zoveel leuker dan. Ja, dit is zoveel leuk, dit is zoveel echter. En, ja. Nee, want hij is allemaal geld, joh, Burning Man. Ja, precies. Ik zat dat. Ik denk aan die clip van Kate Bush. Wandering Heights. Ja, precies. Ja. Yes, man. Ja, daar doet ik me aan denken. Die heeft ook zo'n machine en dan probeert ze die berg op te bereiken. Daar doe ik me heel erg aan denken. Ja. Nou, dit is leuk. Ja, heel cool. Echt leuk, hè? Ja. Ja, dit is een soort van. Je herkent je er nog in. Ja, zo. Oh ja. Speels. Ja. Ja. Rook en stampen en man. Ja, en yeah. Hey, dit zijn mensen die zijn gewoon, die hebben samen heel veel leuke dingen gedaan. Ja. Ja. Ja, ze hadden vorig jaar gemaakt met het metal scrap jam feest. Oh okay. Ja. Toen die soortgelijks. Toen hebben ze elkaar gelast. Nee, nee, dat ging alleen maar over metaal. Dus oh, maar hij is met metaal neergesmeten hier. Van dit terrein. Ja. Ja, ja. En dus hij vliegt containers metaal neergegooid, de mensen gingen zagen, lassen, veel, komt dit eruit, ja. Ja, te gek. Ja, het geluidje, het geluidje maakt het ook helemaal af. Ja. Ga snel weer dat geluid weer door. Buigen.